नाम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, विक्रम संवत 2057, 1 सितंबर 2000, प्रातः लगभग 5 बजे, रतनगढ़, राम। सेवा के लिए है, इनको जो अपने लिए मानता है और अपना मानता है, ये असत्य बात है, क्योंकि मिला हुआ बिछुड़ने वाला है, जितना ही मिला हुआ है वो बिछुड़ने वाला है, मिलता है बिछुड़ जाता है, वो अपना नहीं होता और अपने लिए भी नहीं होता, अपना होता अपने लिए होता है, अपना नहीं होता अपने लिए भी नहीं होता, तो कुछ लिए है कि संसार की सेवा के लिए है, संसार का ही है, जैसे मिला हुआ अपना नहीं है, ऐसे देखा हुआ भी अपना नहीं है, मिले हुए जाति का जो देखा हुआ है वो अपना नहीं है और अपने लिए नहीं है। इससे सिद्ध क्या हुआ कि अनंत ब्रह्मांड में जो चीजें हैं वे सब अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है, अपने उपयोग ही नहीं है, उनमें तिनके जितनी चीज भी तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है। ये मेरे भक्तों की बात है। एक बात और है, हमारे को मिला हुआ भी एक ज्ञान है, ज्ञान समझ, वो समझ अपने लिए है, और ज्ञान में जो विवेक ज्ञान है वो ज्ञान विवेक ज्ञान वो अपने लिए है, उस विवेक से सत असत नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य अनुकूल प्रतिकूल ये बोध होता है, और बोध में जो विवेक होता है वो अपने लिए है, मानो अपने लिए है वो अपने काम में जाना है, अपने लिए है वो अपने काम में नहीं जाना है, इस तरह से विवेक का विवेक किया जाए, वो विवेक ही असली ज्ञान में परिणत हो जाता है, उस विवेक का आदर किया जाए, मिली हुई वस्तु और मिला हुआ विवेक है दोनों में वस्तु अपनी नहीं है और विवेक अपना है, वस्तु तो छूट जाएगी, वियोग हो जाएगा, और विवेक है वो विवेक तत्व ज्ञान में परिणत हो जाएगा, और तत्व ज्ञान है वो अपना है, तो विवेक को अपना मान करके और विवेक के द्वारा कर्तव्य अकर्तव्य ये ज्ञान होगा, यही उपाधि देगा, मानो क्या ग्रहण करना चाहिए क्या त्याग करना चाहिए ये ज्ञान होगा, ये ज्ञान अपने उपयोगी होगा, इसमें जो त्याज्य वस्तु है उसको त्याग करना है और ग्रहण वस्तु है उसको ग्रहण करना है, ऐसे करते हुए त्याज्य वस्तु का सर्वथा त्याग हो जाएगा, तब वो विवेक ही बोध में परिणत हो जाएगा, तत्व ज्ञान में परिणत हो जाएगा, और तत्व ज्ञान परमात्मा का वास्तविक ज्ञान है, तो मिली हुई दो चीजें हुई, एक वस्तु हुई ज्ञान हुआ, वो ज्ञान भगवान ने अपने लिए दिया है और ये चीजें वस्तु भगवान ने संसार की सेवा के लिए दिया है, ये भोगने के लिए नहीं दिया है। ये जो भोग में लग जाते हैं ये गलती होती है। तो भोग में न लगे योग में लगे ये विवेक कहता है। ये विवेक से पता लगता है किन चीजों का भोग नहीं करना है। लोग संग्रह कर भोग में लगे हुए हैं, ये गलती है। ये संग्रह भी काम नहीं आवेगा और भोग भी काम नहीं आवेगा। और काम नहीं आवेगा नहीं है, पतन करेगा। संग्रह का लोभ है वो भी पतन करेगा और भोगों की आसक्ति है वो भी पतन करेगी। ये अपने लिए नहीं है, ये केवल सेवा के लिए है। कई में मिली हुई चीज है तो मनुष्य शरीर भी है, शरीर की महिमा गाई गई है। शरीर की महिमा है वो शरीर की नहीं है, महिमा विवेक की है। वो विवेक मनुष्य को प्राप्त हो रहा है, पशु पक्षियों को नहीं है। पशु पक्षियों को खाने पीने का है, अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान इतना है, वो ज्ञान उतना ही काम देता है। जीव का कल्याण करने ये विवेक पशु पक्षियों में नहीं है। देवता में अलबत्ता है, परंतु देवता भोगी हो रही है। पशु पक्षी आदि ये भी भोगी होनी है और नरक ये भी भोगी होनी है। भोगी होनी में कर्तव्य नहीं होती, कर्तव्य होनी मनुष्य होते हैं। वो शुभ करे अशुभ न करे और विवेक की प्रधानता रखे। विवेक की प्रधानता रख कर चलने की जरूरत है। इसमें भोगों की इच्छा है तो इच्छा नहीं है, इच्छा कामना है, त्याग करना है। इच्छा तो केवल भगवान की है, भगवान की। भगवान इच्छा मात्र से मिलते हैं, संसारी वस्तु इच्छा मात्र से नहीं मिलती। संसारी वस्तु में प्रारंभ काम होता है, प्रारंभ जो अपना किया हुआ पहला काम वो अनुकूल तो मिलेगी। और इस वास्ते वो इच्छा मात्र से नहीं मिलता। संसार की इच्छा है उसमें दो विभाग है, कई इच्छाएं पूरी होती है, कई इच्छा पूरी नहीं होती। सब इच्छाएं पूरी नहीं होती, कायदा ही है। जो प्रारब्ध के अनुकूल होती है वो इच्छा पूरी हो जाती है, और जो मन की इच्छा होती है जिसमें प्रारब्ध अनुकूल नहीं होता वो इच्छा पूरी नहीं होती। और अनिच्छा से भी हो जाता है, बुखार आदि आ जाता है, घाटा लग जाता है, पुत्र मर जाता है, तो प्रारब्ध के अनुसार है। इस बात से इच्छा संसार की न करना। और जैसे मिली हुई वस्तु अपनी नहीं है, ऐसे देखी हुई वस्तु भी अपनी नहीं है। क्योंकि मिली हुई के जाति गई तो है, देखा हुआ जो मिली है उसी जाति की देखी हुई है। वो हमें मिली नहीं है पर देखी हुई है, तो वो भी अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है। जब तक इनको अपने को अपनी मानता है, अपने लिए मानता है, तब तक भूल मिटती नहीं। भूल तो मिटती है जिनको अपने लिए न माने, अपनी न माने, अपने न माने अपने लिए भी न माने, तो क्या माने? संसार के लिए, सेवा के लिए। अगर ये बात मान ले जाए तो कामना का त्याग भी समुदाय होता है। और ये मानने पर इससे क्या है कि निर्मम होने की इच्छा होती है, निर्मल की, निर्मल होने की ताकत हो जाती है, ममता रहित होने की ताकत हो जाए। मिली हुई वस्तु को जो अपनी मानते हैं मेरी है, ये ममता रहित है, निर्ममो निरहंकार, अहंकार रहित होने की। ममता के त्याग करने से अहंकार त्याग की भी योग्यता आ जाती है, ताकत आ जाती है। तो अहंकार का भी त्याग कर देता है। तो निर्मोदय अहंकार शांति में गच्छति, तो कर्मयोग से शांति की प्राप्ति होती है। और निर्मम निरहंकार हो गया तो स्त्री का ऐसा प्राप्त स्थिति प्रकार में स्थिति नहीं गया कि व्याप स्थिति हो जाएगी तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इस वास्ते मिली हुई चीजें हैं वो हमारी नहीं है, मिला हुआ विवेक हमारी है। वस्तुओं को अपने नहीं माना, अपने लिए नहीं माने, संसार के लिए है, संसार की चीजें। तो इसे कामना भी त्याग शुभता से हो जाएगा, क्योंकि उस पर हमारा आंख लगता ही नहीं, ये हमारी चीज नहीं, हमारे लिए नहीं, तो इनकी कामना भी हमारी कैसे होगी। इसी जाति की चीज है, उसकी कामना भी हमारी नहीं है। तो निष्काम भाव स्वतः होगा, निष्काम भाव होगा तो वो हमारे काम आ जाएगी, उससे हमारा कल्याण होगा। वस्तुओं के साथ तो ममता है, ये बांधने वाली है, ममता बांधने वाली है। ममता चीज तो मिल रहेगी नहीं, ममता कर लो तो ममता करने की एक आदत हमारे साथ रहेगी। जो जहां जाएगा वही ममता करेगा, वही ममता करेगा, हाथ कुछ लगेगा नहीं, डूबाएगा। इस बात से ममता का त्याग करना है, इच्छा का त्याग करना है, पता नहीं ममता का त्याग करना है, कामना का भी त्याग करना है। इनका त्याग, ये वस्तु हमारी नहीं है, हमारे ये नहीं है, ये संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए। ये बात बड़ी भूल ये होती है कि संसार की सेवा नहीं करते, अपना सुख चाहते, अपना सुख लेते हैं, अपने उसको भोगते हैं, अपने भोग सामग्री समझते हैं। वो भोग सामग्री नहीं है, वो सेवा सामग्री है। भोग सामग्री को अपनी मांगने से क्या होता है कि सामग्री के साथ में अपनापन हो जाता है, और सामग्री से अपना होता जाता फिर मिल जाते हैं। तो अपने साथ होने से उस भोग सामग्री की दासता हो जाती है, हमारे लिए जरूरत हो जाती है, तो हमारा मूल्य घट जाता है, उस वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। तो चेतन का मूल्य होता है। हम परमात्मा के अंश है, यही बात याद रखनी चाहिए। ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन विनाशी, उसमें जो ज्ञान दिया वो हमारे दिया भगवान ने। ज्ञान दे करके हमारे में त्याग की योग्यता दी है, त्याग की शक्ति दी है, उसे हम त्याग कर सकते हैं। तो त्याग की शक्ति दी है और विवेक दिया, विवेक जिसे हम त्याग कर सकते हैं। और त्याग से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, त्याग शांति अनंतर, त्याग के बाद तत्काल ही शांति मिलती है। विश्वास संसार में आए हैं कल्याण के लिए, यही तो कर फल विषय है न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। आज केवल विषय ही इनका ध्येय बन गया है, परिवार नियोजन का तात्पर्य केवल विषय को, ये ऊपर से करने की है कि जिंदगी घट जाएगी, मेरे गांव रे कहा, ये सभ्यता करने की है। भीतर से तात्पर्य भोग भोगना, बस केवल केवल भोग भोगना, संतान भी न हो अगर परिवार भी न हो, केवल भोग भोगना अपना काम है। यही तनु कर फल विषय भाई, इस शरीर का विषय भोग काम नहीं है। आज केवल भोग भोगने बात ही लग गए शरीर, बहुत पतन हुआ, बहुत पतन हुआ, बहुत पतन हुआ। विश्वास है ये उद्धार के लिए शरीर है, भोगों के लिए नहीं है। भोगों के लिए मानता है, गलती करता है, आयु समाप्त कर देगा इसमें। केवल भोगों संग्रह भोग, संग्रह भोग, संग्रह भोग, संग्रह भोग भोगना, इसमें लगा हुआ है। केवल संग्रह भोग के लिए मनुष्य जीवन है, जब शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए, वो तभी होगा जब विवेक को काम लेगा। इस वास्ते साथ में विवेक दिया है, वस्तु में भी दी है, वस्तु दी है सेवा के लिए, विवेक दिया है विवेक गुण उसको काम करे, दूसरों की सेवा करे, इस वास्ते भगवान विवेक दिया है। तो विवेक दिया है अपने कल्याण के लिए, इसका कल्याण होगा, इसका नतीजा कल्याण होगा। भोगों को अपने नहीं भोगे, भोगों में लगना बहुत निषिद्ध है, भोगों के लिए देने से ही आज चरित्र भ्रष्ट हो गए। ये परिवार नियोजन के द्वारा चरित्र गिर गया, मनुष्यों का चरित्र गिर गया। चरित्र गिरना जितनी हानि है इतनी धन की हानि नहीं है, धन की हानि में इतना नुकसान नहीं है, इतना चरित्र गिर गया है, चरित्र भ्रष्ट हो गया, बहुत बड़ी हानि हुई है, बहुत दुख हुआ है। और ये विचार है कि जनता घर जाएगी ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल विचार नहीं है। भगवान की आत्मा है सब, भगवान सब ठीक करते हैं। जैसे वस्तु में भगवान की आत्मा है, ऐसे ये विवेक भी भगवान की आत्मा है, ये शक्ति भी भगवान आत्मा देने की। तो भगवान के दी हुई शक्ति है, ये दखल मनुष्य नहीं करनी चाहिए, मनुष्य काम की नहीं है, मनुष्य पर अधिकार नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो दरवाजा है, वास्तव में मनुष्य जन्म, उस मनुष्य जन्म लेने से रोक देना भगवान का बड़ा भारी अपराध है, बहुत बड़ा गुनाह है, बड़ा गुनाह। इस वास्ते ये काम मनुष्य का नहीं है, मनुष्य है ही नहीं, अनधिकार चेष्टा है, ये प्रकृति भी कुपित हो गई है। इस वास्ते 5, 7, 10, 12 तक लड़का लड़की में एक साथ पैदा होते हैं। जब मनुष्य पैदा नहीं हुए, इस वास्ते 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 तक एक साथ पैदा होते हैं। ये पहले कभी नहीं होता, जब तक परिवार नियोजित हुआ तब पहले दो, किसी किसी के दो, वे दो बड़े हो गए ठीक, दो जग जाए दो हो जाते। ये प्रकृति के विरुद्ध है, न्याय के विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है, मनुष्य जाति के विरुद्ध है, ये विरुद्ध कायदा है। इसका पाप होगा, अन्याय होगा, फिर पाप करना, गर्भ गर्भ गर्भपात करना, क्या शर्म नहीं रहे। गर्भपात करने में इतना उत्साह लोगों को हो गया, कई हजारों लोगों मर गए, मर जाओ बेशक उन्हें पाप करना। जैसे असली होनी चाहिए परमात्मा की प्राप्ति करना है, इस प्राप्ति करने में मर जाए बेशक उन्हें परमात्मा की प्राप्ति करना, ऐसा चाहिए। ज्यादा आज पाप करने में ऐसी तेजी है कि मर जाओ तो मर जाओ बोले, पर पाप तो जरूर करना। अब ये बात हुई मनुष्य जन्म में तो क्या दशा होगी, बड़ी दुर्दशा है। इस वास्ते भाई पाप बंद करो, पर हम तो मानते नहीं है, मानते हैं वो बहुत कम मानते हैं। मनुष्य शरीर मिला है उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, उस कल्याण की थी विचार नहीं करते, अब धर्म का विचार नहीं करते। अच्छे आदमी देने का अच्छे हो धर्म का छोटी नहीं है, छोटी ऐसे कुछ क्या हानि है, क्या नुकसान है। मनुष्य बना हिंदू बनाए नष्ट हो गया, दान पुण्य आदि से तो जाते जिन्हें वो है छोटी नहीं है, ऐसा देखा मैंने। अच्छा अच्छा शिखा और सूत खास इसमें सूत है छोटी हत्या तो धर्म का पालन करना मनुष्य का खास काम है। धर्म का तो पालन करना ना मुक्ति की तैयारी करना दोनों से हाथ धो लिए पतन की तरफ जाना धर्मों की तैयारी करना ये महान दुरुपयोग है। महान दुरुपयोग इस वजह से मनुष्य शरीर केवल उद्धार के लिए मिला है तो अपना उद्धार करे। तुलसी सोईनर चतुर है जो राम भजन लोलीन पर धन पर मन हरण को वेश्या भी परवीन। दूसरों के मन को हरला धन को वेश्या भी है तो गति का है कि वेश्या गति पा लोगे अधिक से अधिक वेश्या गति पा लोगे। ये मनुष्य का दुरुपयोग न करना सदुपयोग करना है। सबको चाहिए कि ठीक अपने परमात्मा की प्राप्ति करना है कम से कम कम से कम कम से कम सत्संग करने वाले भाइयों को तो चाहिए कि मुक्ति करे। सत्संग करने वाले भाई हिंदू समाज के भाई जो हिंदुओं की वृद्धि चाहते हैं वे भी परिवार नहीं करते। इसको मैं जानता हूं हिंदुओं के लिए बड़ी तत्परता से चेष्टा करते हैं परिवार नहीं जोड़ा ख्याल नहीं है ख्याल ही नहीं है हम क्या कर रहे हैं किस तरफ जा रहे हैं क्या करना चाहिए था क्या कर रहे हैं ध्यान में। तो आप लोगों से प्रार्थना है मनुष्य शरीर है ये विवेक है विचार प्रधान है उस विवेक की महिमा है तो विवेक के अनुसार चले और अपना जीवन सुधार करें। नारायण नारायण नारायण नारायण।